mom chamoñ ba sahifatan aw kayit sawda aw aji ñool fa yaqul tammi wax la ho ñal ku nek unzur xolal fa hinna dhalika falale yasilu dana sortiku haraquhu ñaqam wa aw ñaqam tuma yanzur top dana xol yaminan ci ndey jor wa shimal ak ci chamoñ khawfan ngir ragal min qira'ati sahifati ci jang kayit wowe tuma yansarifani top dana ñu wëlbeetiku dal di dem ñom ñaar tuma yadkhul top dana tabbi nak xalé yi ci mom malakul mawti malakam dema neena yanti malaka yam la waxon bu ñewé ba kenn ku nekk nuyu ko wax ko lang koy wax yaari malaka yi nga xamne ñoo fété woon bindu ay jëfam ñoy ñal di ñew kenn ko fété ko ndey jor kenn ki fété ko chamoñ ak mi nga xamne mo fété ndey jor moy ka doon bindu jëf yu bax ya da koy wax ne ko man day ma fété woon bindu say jëf yu bax al koy won nak kay ru wex tal su ko defé bu ko waji gisé day bëgg lool ndax jëf yu bax ya ci nek su ko defé nak malaka ma nga xamné mom mo fété ci amul ne ko man kat ma doon bind say jëf yi ñaawteef xolal dal koy won nak kay ru ñang wu ñul kuk wu naqare naqare xol su boba nak mom waji ci bopam day rus rus tambalé soti ko aw ñaqam tambalé soti aw ñaq su boba sax dana xol ci ndey jor xol ci chamoñ xol fe ndax baña jang rek lu bon lolé mu defal dañ bind ko ci kayit wa ko defé ñaari malaka yoy nak buñu génné dem nak malakam demi dal di dik nak waqila waxes na inna malakal mawti nak malakam dema iza ata dem dikal na al marid aja tawarja li nasi ruh ngir nocci ruga yakun day nek an yaminihi walis ndey joram malaikatur rahmati malaika yermande wa an yasarihi nak ci chamoñam malaikatul hazabi malaika mbol fa minhum bok na ci ñoom ñi ñi faat nak ana doomi adama yi faatu man ko xamni yujji zabu def na xecc minhu ci mom arruhu ruga jazban ak xecc wa minhum bok na ci ñoom man ko xamni yunus sahu def na ko nocci minhu ci mom nazhan ak nocci yujji zabu man nga ko fi re bif bif muy xecc wa minhum bok na ci ñoom man ko xamni yunshatu def na reccerti minhu ci mom def na reccerti ruga minhu ci mom nashtan ak reccerti fa iza balagha dem jotna arruhu ruga al hulquma boliga fa hina isin ci waxto we ya'khudhu dana ko jël malakul mawti malakam demi wa in kana dem nek na min ahli shahadati di bok ci ñu taxé nodiya kon woyef ko ila kon jettanef ko ila malaikati rahmati jëm ci malaika yermande wa in kana dem nek na min ahli shaqawati di bok ci ñu taxé di nodiya kon woyef ko manam kon jeptanef ko ila malaikati alhazabi jëm ci malaika yi mbugal fa ya'khudhu tay japp al malaikatu malaika ya arruha ruga fa ya'rujuna tan yek bihi ak mom ila hadrati rabbil alamin jëm ci peyu borom binde fi ñu ne malaakam deewi bu ñewé ngir nocci ruhu ki nga xamni moy bëgga faatu wax ni su boba mom dana am yeneen malaaka yoo xam ne yu yërmandi lañu yu koy féete ci ndeyjoor am yeneen malaaka yoo xam ne malaayika yi mbugal lañ yu ko féete ci càmmoñ su ko defee itam ñoom ñi ñi nocci seen ruu wóote nañ ci tawfiixub yàlla am na ci ñoo xam ne bu ñu nocci ruu gi dañ koy bif am ñoo xam ne dañ koy nocci am yoo xam day mel ne yeew bu ñu yeewoon li ñuy wax raccital nga xam ne booy dind ga day yomb lool noonu lañu wóotee ñoom jaam ñi coobare yàlla suru gi ñëwee nag ba agsi ci bëli gi malaakam deemi ci boppam nag daal di fabroo gi su ko fabee nag bu fekkee ni moom ci ñu bokk ci ñi war a taxee la moom jaam boobee malaaka yooyee toogoon ci ndeyjoor tey malaayika yërmande ñooy daal di fab roo gi bu fekkee ni nag daa bokk ci ñu nar a texee di moom jaam ba kon malaaka yoo féete woon ci càmmoñ tey malaakay ñàkk a texe tey malaakay texee di malaakay mbugal ñoom la ñuy woo ñooy daal di fab roo gi su ko defee nag bu dee malaayika yërmande yi dañu daal di yëkkati roo gi yóbbu ko jëmee ko ci pay borom bi bu ko defee nag wa in kaana dem nekk na min ahli sahadati di bokk ci ñoon texe yaqul day wax allahu yàlla subhanahu soleel naa ko lépp yóollu ci moom ne irjihoohu irjihoohu delloo leen ko man na it arjihoohu ila baytihi jëm ci këram muy jëm ci néegam xata yaraa ba mu gis maa la nga xam ne yekkoon dana nekk min jasadi yi ci aw yaramam su ma yaxbitu top dana waccat al malaikatu malaika ya waruma teruga mahum annak ñom fayadhuhunaha dañ koy tek fi wasati dar ci dig kër ga fayanthuru te muy xol man ka nga xamne yahzanu dana jaq wa man ak nga xamne la yahsanu du jaq halih ci mom wa huwa te mom kat maytun ab neew la la yantiqu du meuna tuddu bi kalamin ci jenn wax neena bu malaika yeg ak roogi jëme ko ci peer borom ba su borom bu fekke ne jam boba ci ñu nara taxel bok dalen jox ndigal ne len delo len roogi ba ci kërëm ndax jëmmi roogi di jakarlo ak yaram mom nekkon nuñ koy def su ko defé malaika yi waccat andi roogi tek ko ci digg kër gi bu ko defé roogi di xamé ñi nga xamné faatu guaji met na len ak ñi nga xamné amuñ ci wén metit waye jëmmi mom neew bi ci bop na du mëna wax du def dara waye roogi mom mi ngi séré lepp li xew ci aw yaramam ak ñi nga xamné amnañ aw metit ci faatu gi faatu mom waji ak ñi nga xamné amuñ ci wén metit thumma fima ba'da hadha top nak ci li nek ci gannaaw li ikhtalafa la wote arwaat way net li qala wax ba'dhum len ci ñoom ne yadkhulu dana dug arruhu ruga yadkhulu dana dug arruhu ruga fi jasadi ci aw yaramam bu xowte mom fil khabri nek na ci bammel ba kama kan nu nekki won rek fi dunya ci aduna wayujlasu te def ko dij wayusalu te def ko laaj wa qala wax ba'dhum len ci ñoom ne yakoon dana nek as-su'alu laaj ga li ruhi ñal ruga do nal jasadi ci lul yaram wa wa qala wax ba'dhum len ci ñoom ne yadkhul dana tabi ar-ruhu ruga fi jasadihi ci yaramam wa ila sadrihi ba ci abdanam wa qala wax akharuna ñeneen ni ar-ruhu ruga bayna jasadihi day nek digeenti aw yaramam wa kafanihi ak tangayam qala wax nako al-ashhari fi shajarati al-yaqin ci shajarati al-yaqin mun nak kanaw bi andi roogi ci kër ki faatu ba muy jakarlo yaram waat nit ñi ni def ci mom mi faatu ci metilu ak faato wala ñak ci metilu gannaaw lool nak ci lañu wote ba xam luy xew ci roogi am nañu wax ne dañuy delo rooga ci jëm ja nam nekké won ci mom ci aduna rek ni roogi nekké won ci yaram ba bam nekké ci aduna non lañ koy delo waté ci yaram ba bam nekké ci bammer ko defé ñu dij ko nak laaj ko liñ ko wara laaj mo yaari malaaka yi laaj ko ñen ñi ne dedet kenn du delo rooga ci yaram wa jëmi roogi rek lañ ñi laaj wa yaram wi ci bopum kenn du ko laaj ñen ñi ne dañuy delo rooga waye du ag ci mel na melon ci aduna dañ koy delo rek bam am askatan so xamne da na mëna tontu laaj te bi rek waye kenn du ko delo nak mu mel na melon amé katan amé man na malon ci aduna am ñu ne dedet roogi day nekk digënté yaram wek cangay li waye sax du delu wat ci jëm ji ci bopam yépp ay wuté la da melni bañ ci gëna siiw nak moy dañ koy delu roogi ci kèm lo xamni dal buñ ko waxé dana mëna tontu waye du tax nak ag ci katan na melon ci bu muy dund ci aduna qala waxna al faqih rahimahullah ne man arada ku bëgg an yan jiwo mu mucc min hadabil qabri ci mbugalu bammel fa xalé yi warnako an yulasima mutaqo arbahat ashiya ay yentif waye jitani batam yi moytu arbahat ashiya ay yentif fa amal arbahat dal yenti allati ya nga xamne yuhafizuha dana samonté ak ñom fa khamsus salawati moy juroomi julli was sadaqatu ak sadaqe wa qira'atul qur'ani ak jang alquran alhasimi ajmag wa kasratu tasbih ak barik sabal fa in hadhihi alashya annaka yulayif tudhi'u lan yiral alqabr bamir wa amal arbahat dal yenti allati ya nga xamne yajitani buha dalen wara moytu fa xey ñoom al kadhibu moy fen wal khiyanatu ak wor wal namimatu ak rambaaj wal bawlu ak saw halal badani ci aw yaram al faqih neena ku bëgg mucc ci mbugalu bammel amna yent yo xamna nga ci farlu bu baaxa baax taqo leen amna yeneen yent yo xamne tan nga ko moytu bu baaxa baax sori leen yent yi nga wara samontel te sax ci bu baaxa baax ba ci jëk moy julli juroom nga fonk leen bu baax ñaaral bi moy saraxé ñettel bi moy bari la jang alquran ñentel bi nak moy bari la sabal ñene yent yef yi mom day tax sabam me leer nañ té sax xewul ak jam yent yi wara moytu nak bu baaxa baax ba ci ñëk moy fen wax lu bokku tak la am ñaaral bi moy wor ñaka sam ko luté ñettel bi moy rambaaj ñentel ba nak moy bu démé ci wana wa nastaylu bu baakha baax lepp lu wara genn ci saw genn mu raxas ko ta moytu saw ma takko mu diko julli walé melne ngi julli walé sobé tax lolou da bok ci waral dugalu bammel dem ci wana ak ta do taylu ba li wara genn genn nga raxas ko ba mu set wa fil khabari nek na ci khabar anna hadamal istibra innaka ñakal lablu ga minal bawli ci saw yoju bu day waral hadabal qabri mbugalu bammel mune xabar ba neena ñak lablu ci saw manam bu deme ci wana way ñak teyru ba li wara genn ci saw genn mu dal dikoy raxas bam set ñene ñak def lolu kat day waral bolu bamel fawaidu li ay ñariñ la fi zikril hiyali ci tuddu pexeya al mukhallisati aji musale min mawaqifil akhirati ci taxawayi al akhirah ina dog bi dafa wax ay ñariñ yo xamne ay taxamu ci taxawayi al-akhira ak tistise fay am wa fi kitabin nurayni nek na ci tirib an-nurayni litamimi nir tamimi ma lo xamne lafzuhu batam moy li moy am al-hilatu al-tahima min sakaratil mawt ci sukurati de fa qira'atu suratil majid modi jangu suratil majid mune wax na ci kitabun nurayni ne li taxamu ci ci tisdi ci de manam sukurati de moy di jang suratul majid kon manes na jang khaf wal qur'an majid yene ci mucc ci sukurati de bu ko mene baril tam lolo mo gën wa amal hilatu ndal pexema fi salamati ci mucc min hadabil qabri ci mbolu bamel فكثرت التسبيح مودي بريك سابال والقراءة أجانغ في الوضوء أمجاب والصدقة أكسرقه والصلاة أجلي أي لمجنم الصلوات جلي الخمس يجرون فهذه تضيء ذنن الليرا القبر بامل به وتوسيه هو تنكو ياتل مد البصري دايب جيس لنا نيني فخي بمجي جيمبوغلوم بامل نمو يرك بري لسابال يالله ak di jang alquran te anakum japp ak bari la saraxé ak taqwa jul yi juroon yi mom day tax sa bammel leer yalla yaatal bammel ba ba sa fubat yam manam bam ag ci dayu fa sa bat yam wa man hadha ku japp min turabil qabri ci suufu sa bammel ba manam ku ci tib rek biyedi ci ak loxom wa qara'ati mu jang halihi ci mom inna ansalnahu sabhan jurum yar yon wa tarakahu te mu bayiko fil qabri ci bammel ba lam yuhadab kon deful mbugal sahibul qabri borom bammel ba neena bo tibbe ci suufus bammel ba ak sa loxo ana bo jere sa loxo tibbe ci suufus bammel ba jang ci jurum yar inna ansalnahu dal ko ci tegat manam bayi wat ko ci moy tegat ko ci tegat ci suufsa su bu wa borom bammel bobe ken duko mbugal wallati ya nga xamne nak min sababi hazabil qabri bokku ci sabbas bugalum bammel hadamul istibra'i moy ñak lablu minal bawli ci saw wal kazibu ak fen wal khiyanatu ak wor won nañu mut ak rambacc fa mun taraka ku bayyi dalika lolé fa inna qabrahu nako bammelam fa inna qabrahu nako bammelam yakun dana nek rawdatan di abdur min riyadil jannati ci duri aljana wa takunu tay nek adammatu tapuk bammel ba ka dammatil ummi di melni tapuk ndey rek li wala di ha ñeel doomam ñen yi nga xamni moy taxa mucc ci mbugalum bammel moy fexé ba di lablu bu baax bo démé ci wana wa fexé ba teylu bu li wara genn genn nga raxas ko bu mu set rawante na sawma dooro juk ndax nga bañ julli walé sobé lol ben la ca ak moytu itam fen ak moytu itam war moytu itam rambacc ene ku bayyi yoy yep mom bamelam day dal nek ku bayyi yoy yep ab bamelam day melni ab deur ci deuri aljana tap gi wax ni suuf dana ko tap borom bamel bi itam suuf ci da koy tap ndank ni nga xamni mom la ndey di tapé dom ja wa amal hilatu dal pexema fi jawabil malakaini ci tontal yari malaka ya fa faqiraatu suratil mulk modi jangu saru mulk neena bo beugé mucci ci lajum yari malaka yoyu kon del jangu suratul mulk guddi gune kon nga jang ko patay amna qashida sentu amna qashida bu serin touba def tanke ko minal lawhil mahfuz wa batay neena momit tes nako jang ngi mucci ci lajum yari malaka yoyu le patay neena ko mokal jawrtu ken dula laaj ci bamel patay wax ni ne kuñ ko sulalel patay ken dula laaj ci bamel wal hilatu khima wal hilatu khima fi najati ci mucc min al haraqi ci ñaqwa yawmal qiyamati ci bispench al julus moy tok hindal holama ay foway xamña wa khidmatuhum ak seenu leggeel wa mahabbatuhum ak seenu sop wa imaratul masajidi ak dundal jakkaya wa hafrul abari ak gasteria mune ni nga xamni mom lañu def na bu mucc ci ñaqou metti wowe nga xamni mom la doomi adama yi ñaq bu wispenché moy di togandok borom xam xam yi di leen leggeel ngir yalla sop leen tam ngir yalla ak itam di taxaw jakk yi diko defara ka topato ka dundal ci jaamu yalla ak gasteen yi ngir julit ñi jarign ci yoyep neen dana tax wispenché ñaqou metti wowe ci tangay wa nga mucc ci قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل نكواجا لا يعرق دنيق إلا شهمة أذنه بتي نوي نوي أبنوبم قيل وخيسنه فمن نجات أنا لو متجا قال منه أجثو نجين سك حلا روكا بكم تشيني بتيوم بين يدي العلماء يتدقن تيار اللغي ويخمنيه neyonte bi neena won bu wispenci da nga gis ku ñak ñak ba nga xamne ñak yu day ñew ba aksi ci noy noy nopam xamne kon xam nga ne nopi mo fete kaw gimi ngi kon ñak yu dana ko ngalaap ba du mëna waxati ndax manam ñak yu day bare bare kon ba ngalaap ko mom nit ki ba du mëna waxati ndax ñak yu ñew na ba ci noy noy nopi ñu ne ko waaw ñu def nak bu mu ci loolu mu ne xana di suk ak seeni beti wom ci kanam param xam xam ni di len normal ngir yalla ak deglu lañuy wax di ci jarign ngir yalla loolu mo ci taxa mucc wa qala wax na it ne man nazarat ku xol minan nisaay ci jigen ni ila wajhi zawjiha jam ci kanam ak jekaram ja mahabbatan ngir sop la ho ñal ko lam taraq du ñaq yawma idhan ci bis bobé patay neena jigen ni ko ci xamni xol nga sa kanam ak jekar xolu ciofel rek ngir yalla waaw su boba neena ñak wowe da nga ci mucc bo legge buñ day ñak yow do bok ci ñu ci ñak do bok ci ñay ñak war rajul waja yawma idin ci bis bobé fi dilli sadaqatihi nak na ci kérok saraxem ga ñena saraxe matna fonk ndax bu boba kenn ku ne la nga daan saraxe mom lañ ñi soppé kër mu dila kéral wa man kasa ku sang huryanan ajrafle ku siye kon sangef ko yawma idin ci bis bobé dibajan soy ومن أطحمك ليل جائحاً أجخيف أطحمك ليلفك كن لها ليفك من ثمار الجنة تمينة أجنة ومن سقى كنندل حتشان أجمر سقي كنندل ليفك يوم إذن تبسبوبي من الرحيق المختوم تي الرحيق المختوم ومن الحوض أكتبال كميون انتبه waman lam yejit ko xamni amul dara ci yoyu fa inna salata naka juliga tuddi ci xoto nako doy han kulli zalika walis lepp lolé neena ku fekk ku rafle nga sang ko legi yalla da lay fayé sang la ca bala ni soyi aljana ya ku fekk ku xif nga lel ko ngir yalla bo legi yalla da lay fayé jox la ca meñati aljana ya nga lek ndax koke nga fekk ni mu xif te nga lel ko neena ku fekk ku mar nga nandal ko bo legi yalla mandal la ci batu aljana bañu tuddé ar-rahiqul makhthum nandal la itam ci degu yonenté bi bañu woy al-kawthar néna na ko xamni amo ci dara niki amo lo sangé ko raflé amo lo jox ku xif mu lek ba amo lo jox ku mar mu nan ko it néna julli rek boko défé julli ga wécc yoy yépp ñi défal na tuyaaba défal lañ daan défal ñi def lolé ndax yow amo lo joxé wa man qara'a ku jang surata at-takwir surat at-takwir lam tafdahu duko gatchel sahifatuhu kayitu jafam wa man qara'a ku jang surat al-inshiqaq saru al-inshiqaq lam yu'takun difu ko jox sahifatahu kayitam wa min wara izari fa fete ganaw waman khafa ku ragal min allah ci yalla lam yutadef ko jox sahifatahu kaytam wa bishimalihi ci chamoñam waman qara ku jang suratul qarihati saru qariha faqala kun disal allah yalla mawazinahu ay balasiyum balasi ay bax baxam waman qara ku jang suratul ghashiyati saru al ghashiya yassara kun yombal allah yalla khalihi ci mom al hisab hisab ja neena ku jang idha shamsu kuwirat sun borom musul la ci gis ci saw kayit bu bis pencé lay ruslo manam dal ku jang suratu takwiri bu ëllëgé sa kayitu jëf do ci gis lay ruslo batay neena ku jang suratul inshiqaq kon kenn la jox saw kayit ci gannaaw li gannaaw té loolu moy mandargam taxé di manam dal kon ku jang saarul inshiqaq dañ lay joxé saw sa kayitu jëf ci ndey jor tamen la koy joxe chamoñ ban la koy joxe ci fa fete gannaaw li gannaaw neena ko egal yalla deug deug kenn du koy joxe tere jeufam ci ak chamoñam dañ ko koy joxe kay ci ndey joram neena ku jang suratul qariha al qarihatu mal qariha sun borom dana ko disalal balasi ay bax baxam bam wat balasi ay safana muy ay ñaawteefam patay neena ku jang suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya ene yalla yombal ko hisabam bo lege wal hilatu tahima fil jawas ci jeegi hal sirati ci sirat takun dana nek bi husni zanni ci rafen jor billahi ci yalla taxala kawena wa an yuksira ak muy baril as salata julli ala rasulillahi ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa an yakuna ak bu nek julusu togam nga mustaqbilal qiblati di ajjublu qibla illa fil khala'i dara bi nek ci wanak وأن يقول أمي وح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها برمي أبور واحد مدبن إلها برمي كني جام واحد كدكن وربن تي أبور شاهد بأجي سير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربن شاهدا ونحن له مسلمون أربعه مرات ينتيون خلف الفرائض تي غناو جولي فراتاي فمن فحل كو ديف ذلك لوله جاخلا كون ديف الله يالا له نيال كو الصراط صراط اربعه ادرهن مو غاتني نينتي خصب نين نيغي ديف بو دي جيغ صراط جيغي غا يوم لول موي داغي رافيت نجور تي يالا ناخ سون بروم موم لو جور تي موم ريك تال لي فيك غاي باري لا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم غاي فخه با بو توك جوبلو خيبلا lumay nak nga nek ci wanak ko nekke ci wanak di fajj aaje wanak mom nga moy to djublu khibla mba nga won ko gannaaw mom lolou nak muy di fajj aaje wonopi manam di def jifi wanak wonopi jëm so wala won ko gannaaw bu fekke day ci allu ba ci bëre bo xamne ak ndeneer la kon mom do ko sañ bu le ci kër gi nak mom sañ nga ko waye nak bo mané moytu xibla bañ ko won gannaaw bañ ko won kanam ngir djublu ko ormal ngir djublu ormal xibla patay lolou lu baxa bax la de bu ne ci kër gi sax mom bo djul won xibla itam do tax aram waye nga ormal xibla bo bañ ca djom mo gan ak itam neena nga bolé ci di wax gannaaw bo sëlmale djul farata ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun neena li ku ko def sunu borom dalay yombalal djegi sirat sax djegi gaaw gaaw bu melne djegi ñenti xassab dong ni mi gaawé non lay gaawé wal hilatu tahima fi salamati ci mucc min tulil qiyamati ci yagaayu taxawayu bis penc ay yakoon moy mu nek mu'minan di aji gam musliman tay ab julit muhtasiban tay aji sakku tiyaba taiban tay aji tuub suko defé fa innahu kun naka mom yagaayu taxaway bobé yakunu dana nek xalehi ci mom kasahat di tolne wenn waxtu neena taxaway bu yag bobé ci bis penc bo ci bëgge mucc da ngay fexé ba doon deug deug julit bo doone deug deug julit ma fa lay ak julit kem sa katan ko su boba sun borom day wéfal ci yow taxaway ba bam tolne wenn waxtu dong day melni sax julli farata manam julli genn julli farata mo koy gëna yag ci yow wal hilatu tahima fi al-hatash ci marwa yawmal qiyamati ca bis penc kasratu salati moy barik julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam aw neena maru metti wowe nga xamne moy am ci bis penc bo ci beugé mucc ngay bare la julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal hilatu fahima fil khalas ci mucc minan nar ci sawara luzumul fara'id moy taqwa farata ya wajtinabul maharim ak tet yu aramiya wal bukaw ak joy min khashyati llahi ci ragal yalla was sadaqatu ak sadaqa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ittaquna ngin watandiku annara sawara walaw bi shaqqi tamrat don ci kharitu tandarmala fa an yaqula ak mi wax indal insirafi fawalbatiku ga manam fa nopi ga min supi julik suba wal maghrib ak julik timisne allahumma yaw burbi ajirna yalna nga nu musal minan nar ci sawara sabahan jurum yar yon neena ni ngay def nak bu mucc ci sawara moy taqo lepp luy farata nga fexé ba diko matal lepp lu yalla aramal nga diko sori fo tollu di bari la joy ngir ragal yalla di bari la saraxé tam ngir yalla tax yonent bi neena won da ngeen di saraxé lum new new donte xaritu tandrama la ndax moy to ko sawara ndax yalla musal len ci sawara kon saraxé bul ci xeb dara loy joxé rek lum tutul bul ko xeb joxé ko ngir yalla saraxé ko ndax nga mucc ci sawara ak itam bok na ci li taxaw mucc ci sawara bo salmale timis ak bo salmale julik suba ñoy mo nga wax allahumma ajirna minan nari jurom yar yon sun borom yalla nga musul ci sawara wax ko jurom yar yon gana bo salmale julik suba ak gana bo salmale julik timis wa qala waxna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man qala ku wax la ilaha illa allah allah akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كوخ في مرضه جتواتم جا ثم مات طب مفات فيه جموم لم تطهمه دوكو مص دوكو لك النار صورا نيرا تبينينا لا تعمليك لا إله إلا الله جي بك لا حول ولا قوة كوخ من غاتوات فهبو جانج نانغو فهبو وخكو بانيون ñena so faato ci tawat jojé sawarat lu nek moy sawarat lu laal waman qala ku wax la ilaha illa allah sabahina jurom ñaar fuk alfa marratin ci juni yoon kanat kon mu nek fida ant ak jot la ho ñel ko minan nar ci sawara do wax ni la ilaha illa allah boko waxe jurom ñaar fuk juni yoon kon moy don sax jot ci sawara kon man nga ko defal sa bop la ilaha illa allah jurom ñaar fukki jooni ak yoon jurom ñaar fukki jooni ci ay yoon ndax jullu ko def muy sa ñott ci sawara wa man najaa ku mucc minan nar ci sawara dakhal mu dugg al jannata aljana illa an yakuna rebu dafa nek min ahli al a'raf di bok ci wa al a'raf kama niki nga xamni amana gemna billahi ci yalla min awladi zina ci doomi njaalo waaw min awladi zina ci doomi njaalo dafa wax ne ndegam ku wax la ilaha illa allah jurom ñaar fukki ni yoon moy doon sax jot ci sawara moy da nga mucc ci sawara da nga mucc ci sawara mune nak ku mucc ci sawara mom dem aljana lumay nak fekk mu bokkon ci wal araf la araf dañu waxna ab lak la bu dox ci digeunte aljana ak sawara bokk na ci ñi ci dem nak ko xamni gem na yalla waye dafa doon doomi njaalo ak ñeneen ak ñeneen mo boole ci woon ak nga xamne ghaza qarina bi khayri idni abawahi ci luddul digeelal ñaari wajuro waman ak nga xamne halima xamna wala mu yaamal te jeffewut bi xilmi ci xam xamam ba ene bok na ci dem ci laharaf nak kim jëk wax moy ku gëm yalla waye da fekk muy doomi njaalo ak ko xam da dem ci xarab l'islam ba te amu ci ndigal lu ñaari wajuram te fekk na mu waral leen ni taggu bala dem ak ko xam bu nopi jeffewul lamu xam ngir yalla wa qala waxna yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni waman qaraa ku jang qul huwallahu ahad fi maradhihi ci tawatam ja allasi ja nga xamne yamutu dana faatu fihi ci mom lam yuftan def ko fitnal fi qabrihi ci bamelam wa aminata muwalu bin dhaqatihi ci najuk bamel ba wa tahmiluhu ti dana ko yanu al malaikatu malaakaya bi akku fiha wa tahmiluhu ti dana ko yanu al malaikatu malaakaya bi akufiha ci seeni teng yawm al-qiyamati ci bis penc ata tu ji saw ba dañu ko jéggil ala sirati ci kaw sirat ila al-jannati mu jëm aljana mune yonante bi neena ku tawar ba nopi dal di jang khul huwallahu ahad kon bo faato ci tawar jojé do am ben fitna ci sa bamel te naj goku bamel naj borom bamel bi tam da nga ci mucc te itam bu bis penc ci malaaka yi ñoo la yenu ci seeni teng ba jéggil na sirat nga dal di wéy aljana wa amma man dal ka nga xamni arada na mëna ay amna mu wolu min salabil iman ci rek gam min salabil iman ci rek gam ay limu ci nam nasihi ak nangom ak noccem nangu moy nocci hindal mawti fa fatu ga fal yusalli na julli rak'atayn ñaar rak'a baynal maghrib digante timis wal hisha ak ge wa yaqra'tina jang fi kulli rak'atin ci bepp rak'a